Što sam prema tebi bolja, to si prema meni gori. I na pomen tvog imena sve u meni izgori. Što su većali